waarin wij nog leven. En nog rondom den kandelaar van uw goddelijk getuigenissen samen mochten komen. Ach, dat u inkwam. En de waarheid met geloof mengende, opdat het zielen bekerende en onderwijzende, en uw naam, die een uitgestorte olie, verheerlijk geprezen, bij aan en voortgang aangebeden. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Het is een wonderlijke gewoonte waarvan wij gezongen hebben in de 86e psalm. Ik zou wel zeggen dat is een wonder. Als dat een gewoonte wordt, dat is een wonder. Om je benauwdheid God bekend te maken, dat is een wonder. Dat is een wonder des geestes. Dat is een wonder der genade. Want het is van nature onze gewoonte niet. Je kan me keren wat je me keert, maar je probeert het altijd bij een ander gevonden te worden. En bij een ander te zoeken. En het van een ander te verwachten. Als van hem die de hoop zijn ellendige nooit beschaamd heeft. Nochtans wordt hij altijd voor les gehouden. Ja. Nergens meer terecht kan. Dan wordt de kerk van ouder verwachters afgegezeld en afgeslagen. Ja. Dan heb je overal je neusjes gestoten. En het overal gezocht en erger geworden. En erger geworden. Het overal geprobeerd. En tenslotte sta je tegen de muur. Dan kan je niet verder meer. Dat kunt u vinden. Bij die bloedvloeiende vrouw. Ze heeft net zo lang gedokterd. Tot het wanhoop was in de rat en de portemonnee leeg was. Ja. Dat was een mens dat toch die reis niet eerder gemaakt heeft. Dat is toch niet eerder naar Christus gegaan. Dat is toch niet eerder naar zo'n redder gegaan. Het loopt er al zo lang voorbij je huis. En in je richting en in je buurt. Daar nu pas gegaan. Ik zou ze zeggen, denk ik. Zou ze zeggen. Oh, ik geloofde het niet dat hij mij genezen kon. Ik geloofde ook niet dat hij mij genezen zou. Geloofde ik niks van. Ze zei, mens, daar hoef jij niet naartoe te gaan. Want daar leg jouw genezen niet. Het is ja. En ik ben bij veel dokters geweest. En zolang mijn portemonnee niet leeg was, konden ze me allemaal beter maken. Konden me allemaal beter maken. Ze zouden me allemaal genezen. Ik moest me komen en me trouw de middelen nemen en zelf tenslotte wel gaan. Maar ja, het ging bij niemand. En ze kon niet meer naar niemand op, want de portemonnee was leeg. Dan hoefde ik geen dokter meer te gaan. De portemonnee leeg is hij wel thuis blijven. Want die man is gewend om van de ellende te leven. Die man is gewend om van pijn te leven en van smart te leven. Dus dan kan je wel thuis blijven. Maar wat zegt David? Ik ben gewoon, daar spreekt de oude mens niet hoor. Daar spreekt de nieuwe. De nieuwe. En de nieuwe mens, die heeft maar één verlosser. En maar één heiland. En maar één zaligmaker. Dat is de nieuwe mens. En dan word je die wel eens gewaar onder die oude, maar je kan er maar niet boven komen. Dus maar weer een ander. En dan denk ik, geliefde, aan hetgeen wat een apostel Paulus zegt. Ik heb hem wel behagen zet hier nodig. Ik heb schik in mijn banden. Durf daar niet te zeggen. Ik ben blij met mijn banden. Maar Paulus, is toch onnatuurlijk. Onnatuurlijk is toch pijn te hebben. Onnatuurlijk is toch ziek te zijn. Is toch onnatuurlijk om een banden te verkeren. Paulus zei nee, want God gebruikt die middelen voor mij. Opdat het niet alleen eens andere geworden, maar eens andere blijven. En dat kan alleen door een weg van kastijd. Want daarin zegt u wat. In mijn zwakheid zijn kracht volbracht. Dit versje wat we gezongen hebben, dat was van onze vriend Hardeman uit het ziekenhuis. Het welk hem een behoefte was om dat te laten zien wat we gedaan hebben. We kunnen hem niet anders toewensen als het begin van die psalm en het eind. Het eind van die psalm was immers daden als uw grote duim treft men nergens elders aan. Ten dele zijn men al verblijd geworden. Ze hebben die kransslagader van het hart onderzocht en u hoeft niet geopereerd te worden. Hij hoeft niet geopereerd te worden, althans daarvan. Nu zullen ze van de week dat longonderzoek doen. En ik hoop, ja, daar kan je ook niks aan doen. Je kan geen angst maken. Sommige mensen kunnen alles maken. Maar ik kan niks maken. Ik kan geen angst maken. Nee, dat kan het niet. Hè. Soms wil ik die kant wel uit. Een beetje benauwd doen, maar dan voel ik dat het dat niet is. Hè? Want benauwdheid moet ook opgebonden worden. Benauwdheid moet ook opgelegd worden. En benauwdheid van achter is net zo goed een vrucht des geestes als de uitkomst. Dus ik hoop dat het onderzoek zowel mee mag vallen als dit hartonderzoek meegevallen. En omdat er bij God niets in de weg staat als iemand genezen wil, dan er bij God geen muren zijn die niet vallen kunnen, hopen we dat hij ook in deze zijn wonderen in hem verheerlijken zal. Zijn naam is wonderlijk, want in het begin van de week stond het erbij dat Jan Paul van de zesde zekerlijk sterven zou. Maar de Heer heeft hem zekerlijk alweer zo ver opgericht. Nee, maar zo, hoe kan het? En dat kan alleen omdat zijn naam langmoedigheid is. En goede tierenheid en verdraagzaamheid. Nu dacht u een aandacht een ogenblik te bepalen bij het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17. 17e hoofdstuk van het hoge priesterlijke gebed. De eerste twee versen. Dit heeft Jezus gesproken en hief zijn ogen op naar den hemel en zei de Vader, duren is gekomen. Verheerlijk uw zonen, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebben over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebben, gij haar het eeuwige leven geven. Tot dusver. Vragen we vooraf om de hulp van de Heer. Och, dat het niet kwaad zij, Heer. Dan wij vragen of u naar ons zoudt willen vragen. Dan zullen wij het vragen niet kunnen laten en het ook niet willen laten. Dan zal dat vragen een geboorte zijn uit de wedergeboorte. Dan zal dat vragen een behoefte zijn en dat is de pit van het gebed. Een gebed zonder behoeften is net zoveel als een maagd zonder ziel. Waarvan niet anders gezegd kan worden als dit volk eert mij met de lippen, maar hun harten is ver van mij. En dat lippenwerk, dat hoeven we niet te leren, maar we het afleren. Dat lippenwerk heeft niets te maken met het bekeren. Want als dat komt, dan gaat lippenwerk sterven en het hartewerk geleden. Zodat het ook waar is wat bewaarheid wordt. Zonder mij kunt gij niets doen. Niets. En dat woord niets, dat breidt zich zo ver uit, dat er van getuigd wordt uit deze boom geen vrucht meer in de eeuwigheid. Wij bidden de meeste tijd maar om aan het eten te komen. En danken om weer van tafel af te kunnen gaan. En zo gaat 's avonds ook. En 's morgens net zo. Want een dood mens zou het nooit anders doen. Hij kan het niet anders doen. En hij wil het niet anders doen ook. Want dat niet bidden, dat is het element van de bedorven natuur des hart. Zou het altijd zelf zoeken. Moet altijd bij jezelf vandaan komen. Moet altijd komen daar waar het niet vandaan kan komen. Maar hij zal dus een hele leven lang zoeken, totdat hij ten einde de hel gevonden heeft. En nooit gevonden wat hij gezocht heeft. Gij mocht uw wonderen groot maken. Zijn ook de wonderen des Allerhoogste, dat de inhoud is dat niemand zulke wonderen doen kan dan de Allerhoogste. En dat ook niemand zulke wonderen doen wil dan de Allerhoogste. En dat ook niemand zulke wonderen zal blijven doen in het leven van uw kerk dan de Allerhoogste. Want gij openbaart u in een weg van wonderen en zal altijd zorgen dat hier of daar in uw kerk plaats is voor een wonder. En plaats gemaakt wordt. En als gezond mag zijn plaats gehouden wordt. Gij bracht ons tezamen nog bij elkander. Hoeveel zullen met ons deze week begonnen en haar reden begraven zijn. Hoeveel zullen met ons gezond deze week begonnen. En in smartelijke ellenden des lichaams. Thuis of in het ziekenhuis gevonden wordt. Het is een wereld met ellende, één groot hospitaal. Van lopende, van leggende en van stervende mensen. En die weg gaan we allemaal heen. Want op die weg zijn we. Daar hoeven we niet meer op te komen. Op die weg zijn we geboren, verloren. En zonder tussenkomende, indalende, onwederstandelijke genade, dan gaat die arme mens door zonder kennis van zijn armoede. Och, u mocht om uw naams willen ons gehoor, is zegenen met een levend gehoor, met een gehoor dat levend maakt, met een gehoor dat verlevendigt, met een gehoor dat bestraft en vernedert, met een gehoor tot kennis van de wet, van de schuld en van het oordeel, en met een levende gehoor dat God rechtvaardig is en dat wij alleen doemwaardig zijn. Opdat eruit geboren werden de vrucht van uw zoete heilige geest om te kermen en te blijven kermen, te roepen en te blijven roepen, te schrijven en te blijven schrijven uit een gemis wat God werkt. Uit een gemis wat door God gewerkt wordt. En door een gemis wat alleen door God gelenigd en alleen door God vervuld en alleen door God tot verzadiging der gerechtigheid gebracht kan worden. Opdat uw grote en lieve naam ons lieve mochten zonder liefde tot wederliefde. Opdat uw grote naam, de welke zij sterke God, ons inwinnen, overwinnen, gewonnen te geven en uit genade te laten zaligen. Ach, geef u ons genade, om niet meer buiten genade te kennen. Geef genade, om dag en nacht te hangen aan den God der genade. Heer, het is alles uw. Uw woord zegt het en u bevestigt het. God die helpt in nood, zorgt voor nood en ook voor uitkomst. Zorgt voor slagen en ook voor verslagenheid. Zorgt voor kennis van zonden en der verlorenheid. Maar ook voor kennis der verlossing buiten zichzelf en een ander. Om daardoor geholpen te worden tot ere van een ander. En mocht onze zieken gedenken. Och. We hebben van nature allemaal één wens, Heer, beter worden. Ook zonder dat we pijn hebben. En in zonder dat we pijn hebben. Er is niets wat zozeer vermoeid aan pijn. Het is ook een kleine dood. Het is een kleine dood. En al die kleine doden die gaan doorgaans aan de grote stoot en dood vooraf. Laten die roeps stemmen tot wetstemmige heiligen. Maar anders gaat het om, zoals uw woord ook getuigt, waartoe zoudt gij geslagen worden? Kan je vrouw wel wegnemen, maar dan bekeer je nog niet. Kan je man wel wegnemen, en ik kan je wel ernstig ziek en me smatten en pijnen, maar dan bekeer je nog niet. Dat zegt u van ons. En dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Al zouden we morgen niets meer zeggen als dat. Dat dat zeker waar is. Dan hadden we de waarheid gesproken. En de waarheid gezegd. Maar als nu ingeleefd mag worden dat er niets meer helpt. Dan wordt zo'n ziel verlegen met zichzelf. Het is, oh God, wat ben ik dat voor een mens. Van mij helpt er niks meer. Dat is allemaal verloren. Dat is allemaal verloren. Wat ik ook meemaak, ik blijf dus niet alleen dezelfde, maar erger. Erger worden. Erger worden. Heer, u zegt het in uw woord. Ach, zou u er eens in mee willen komen. Als u in de ziekte meekomt, dan wordt zo iemand dubbel ziek. En zulke in dubbele ziekte zou hem uitdrijven. Met de inleving naar de ziel verloren en het lichaam verloren. dat is dubbel verloren. Zo'n beste nood schijnt in uw hand. Om aan het roepen te raken, aan het roepen te blijven. En tenslotte de zielsnood boven alle noden te kennen. De zielsverlossing boven alle verlossingen. En het herstel in uw goddelijk beeld boven alle genezen. Gedenk ze in het ziekenhuis, Heren. Waar gij genade verheerlijkt hebt, daar mocht u weg zijn tot meerdere genaden. Doorgaans als uw volk wil kussen, dan worden ze eerst geslagen. Als uw volk wilt omhelzen, dan worden ze eerst tot in de diepste diepte verlaten. Wanneer u de zonde wil vergeven, dan worden ze eerst tot zonde gemaakt. Wanneer gij alles in hen worden wil, dan zult gij eerst de krib zo leeg maken, dat er niemand meer in kan dan Jezus Christus en dien gekregen. Maar mocht het u behagen de middelen te zegenen tot herstel. Gij zijt een God die wonder doet, ook in de natuur. Hebben we er al vele gezien. Weggeschrapt, doodgeschrapt en het leeft nog. Loopt er nog en staat er nog. En daarom durven we te vragen, anders zouden we het niet durven vragen. Als uw naam niet wonderlijk, niet langmoedig en niet goedertierenlijk was, dan durfden we het niet. Want we hebben het er zo slecht afgemaakt, dat we geen minuut waardig zijn te leven. En geen minuut waardig zijn om gezond te zijn. En nog veel minder genade te ontvangen in uw ogen. Veel minder de kussingen van uw mond. De welke alleen de grond legt tegen het zee, maar nee, en Golgotha daar. Help ons in het spreken. En ook in het luisteren, Heere, alsjeblieft, laat toch eens een keer een mens bekeerd worden door u. Laat er eens een van je volk een doorbraak maken en bewaard worden voor inbraak. Laat er eens eentje afsnijdend overgenomen en dan door het geloof u aangenomen tot kinderen Gods, waardoor de Heilige Geest getuigt. Abba, lieve Vader, verheerlijk het om uzelfs wil, uit vrije genade. Amen. Den derde psalm. En daar we een tweede zang zijn. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aan schuil. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer. En hoorde mijn gebeden. Dat is het tweede van een derde psalm. En inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te zonden. Ik zou er nog afgezegd hebben aangaande de catechisaties. Dan ben ik enkel een beetje huiverig voor die catechisatie van morgenavond, want dat is van 12 tot 16. En als ik dan mijn eigen reken, toen dat was, dan ben je dapper genoeg om een zeer door de sneeuw te rollen en een ander er doorheen te rollen, dat ik er wel een beetje tegenop zie. Die andere van een dinsdagavond, van 16 en ouder, hoort er maar van hopen dat ze een klein beetje de verstand gekregen hebben en dat ze dat ook zullen gebruiken. En aanstaande zaterdagavond bij welzijn is dan ook de belijdeniscatechisatie, waarin ieder op die leeftijd van 19 en 20 jaar is overdenken moet. Want dan heeft dat alweer een lengte om met gewoon catechiseren op te houden. Alles heeft zijn tijd. Maar we zullen hopen dat de heren die jongens een beetje inbinden, moeten we toch maar proberen. Ook morgen aan, van 12 tot 16 naar de gewone tijd. Wij lezen in het hoge priesterlijke gebed, een gebed dat maar eens geschied is, en dat ook maar eens hoefde te geschieden. Want dat gebed gaat de volmaaktheid van alle gebeden van het volk te boven. Dat gebed, dat is ten eenenmale zondeloos. Hoor je dat? Een gebed zonder zonde, dan moet je zoeken. Waar kan je dat vinden? Waar kon je dat horen? Bij mij niet. Bij mij niet. In de gewone zin, dan bidden we meest maar zonder bidden. Of niet? Of niet? Dan doen we de ogen dicht, maar de ogen van het hart zijn zo ver open. Och, die kijken in Amerika neer. Terwijl je bidt. Ja. Dat met jullie ook zo. Die afwijkingen en die afzwerving en dat gebedsleven, dat is ook mee van het ergste. Is ook mee van het goddeloosste. Moet ze hier elke week tot de catechisanten zeggen, kinderen, handen staan, ogen dicht. Want bidden is niet tegen een mens praat en ook niet over een mens praat. Bidden dat is de levendige God aanroepen. Voor mij hoeven je handen niet samen te doen. En voor mij hoeven je ogen niet te dicht doen. Want dat is mijn gebed niet waard. Maar God is het waard. God is het waard. Dat je ogen dicht doet. En je handen vat. Ik kijk niet onder bidden hoor, zeg ik dan. Want dan moet ik mijn ogen ook open doen. En ik mag ze ook niet open doen. Dus je gaat niet eens kijken wie ze open hebben en niet open hebben. Bidden dat wil zeggen. Je ziel uitstorten. Je ziel leegstorten. Bidden wil zeggen overgeven. En de handen des levendigen God. En de beste gebeden, de beste, die in het leven van Gods kerk gewrocht wordt, dus geestelijke gebeden, dan moet je nog niet denken dan die vrij van zonde zijn. Dan moet je nog niet denken, al krijg je opening, dat dat een gebed is zonder zonde. Al is het waar, een gebed met opening geeft een overdraging van je noden en een opdraging van je lenden. Of de Heer je hoort en of die je ook verhoorde. Die gezegende middelaar, die past in alles bij een diep verloren zondaar. Hij past er geheel bij. Daarom zet een apostel een zodanig een hoge priester betaamd. Hij wil zeggen, daar kunnen we niet buiten. Dat is de enige hoge priester die met God deugden om kan gaan. Die met Gods wet om kan gaan. Die met Gods recht om kan gaan. Die met je schuld om kan gaan. En die met de wet om kan gaan. Die met je dood om kan gaan. Die met je hel om kan gaan. En zodanig een hoge priester is Christus. Ik zou niet weten welke raadselen der zielen waar deze meerdere Daniel geen antwoord voor heeft. Ik zou ook niet weten welke knopen je zielen aan gebonden mocht zijn aan dood, eeuwigheid en toren Gods. Waar deze Jezus radeloos bij staat. En geen weg meer weet. Zijn naam wordt immers genaamd raad. Jawel. Raad. Alles wat hij is, dat is raad. Alles wat hij geeft aan zijn volk is raad. Alles wat hij schenkt aan zijn volk, dat is raar. En waar past dat? Ja, bij een radeloos mens in. Bij een radeloos mens in. Waar past dat? Ik zal er maar eentje op noemen. Als je nu van David leest, in de 25e psalm, daar zegt hij gans hulpeloos. En dan tot hem gevlogen, met die hulpeloosheid. Met die hulpeloosheid. Tot hem gevlogen. Zal hij hun redden zijn. Christus heeft in zijn omwandeling op aarde als zijn enigste leraar zijn volk geleerd dingen die uit de eeuwigheid komen. Die uit een onveranderlijke raad Gods komen. Dingen die goddelijk zijn en zich geestelijk openbaren en bevindelijk geleerd worden. Waarvan het eind van is verliezen van jezelf en Christus overal. En die is alles. In het voorhoofd van dit goddelijke en wonderlijke gebed. Waartoe hij mens geworden is. Om in zijn menselijke naturen te bidden, te horen bidden. En de jongeren hebben hem aanschouwd in een biddende gestalte. En dan zegt dat eerste vers. Dit heeft Jezus gesproken. Heeft hij voor u ook wel eens dat gezegd? Heeft hij voor u ook wel eens gesproken? Dan staat het in de woord. He. En als dat waar is. Wat ik wens en je van haar te gunt. Maar dan heb ook Gods recht een woord gesproken. Dan heb ook de wet een woord gesproken. Dan heb ook het oordeel een woord gesproken. Dan heb ook de schuld een woord gesproken. Dan heb ook de dood en de eeuwigheid een woordje gezegd. Want je moet niet vergeten, Eden, dat de naam van Jezus wil toch zeggen. Die zonde wenen, dan moet je toch hebben. Kun je toch niet wegnemen. En als je nou niet heeft, dan zegt Pilatus, het is een goddeloos gezegde, maar het is toch een eerlijk gezegde. Ik zou het dan willen noemen een goddeloze eerlijkheid. Een eerlijke goddeloosheid. Je moet er maar eens over denken. Maar meenemen, steek het maar in je zak. Ik heb er morgen nog eens aan denken. Maar wat zegt Pilatus tenslotte na alle onderzoeken, 4, 5 al uitgeroepen, ik vind geen schuld. Die zei nooit vinden Pilatus, je moet de schuld op hem zoeken, niet in hem, maar op hem. Christus heeft geen schuld en geen zonde in hem. Maar de Heer heeft alle onze ongerechtigheid op hem. En hoor je wel, God heeft ze op hem doen lopen, maar niet in hem. Dit wenste ik ook wel dat je dit onthouden. En dat het vastgeschroefd werd en je conscientie op geweten. Maar deze Jezus, waarvan hier gesproken wordt, daar staat dit. Dat wil zeggen, dit heeft Petrus niet gebid. Dit heeft Johannes niet. En ook de apostel Paulus niet. Al is het waar, geliefd, en al is het eeuwig waar. Dat we zelf een ontvangen hadden, de geest der genade en der gebeden. En als God een heilige geest een gebed werkt, dan werkt hij de nood op zulke gebed. Dan werk je de behoefte tot zulke gebed. Dan werk je een levend gemis. Dan kunt je niet meer ophouden. Al zou je nooit behouden. Want de geest brengt een volharding mee in het gebed. Een volharding. Dat tenslotte er niet meer over gaat. Als ik maar geholpen word. Maar de laatste noodschreeuw is. O God, wat zult ge dan met de Heer doen? Want u hebt toch gezegd, roep mij aan. Waar blijft dan de vervulling van uw woord? Dit heeft Jezus. Zulte naam, oh ja. Daar beschermt wel drie kwart van de wereld mee. Met de naam van Jezus. Mijn moeder zei minder maar. Een Jezus van 5 letters. Of ik hoor een ander zeggen, een papieren Heere Jezus. Of ik hoor er nog een ander zeggen, met de naam van Jezus tot de dood en dan zonder Jezus in de eeuwige dood. Stukking. Oh, een stukking. Want het is een groot onderscheid of wij ons met Jezus redden of dat Jezus ons redt. Als Jezus ons redt, dan ben je net in de weg dat je nooit meer gered kan worden. Dan zijn het genettene gestalte. Dat doorgeeft. Gelijk David doet. En ja man, ja wat dan. Daar ben ik nou juist zo benauwd van. Ik ben er zo benauwd van. Om aan dat einde te komen. Want anders als hij dan eens niet geholpen wordt. Als hij dan eens echt verloren gaat. Je zegt het altijd wel. Je moet eerst verloren. Maar als dat nou eens echt gebeurt. Kom ik nou eens zien. Dat vlak achter die verlorenheid mijn behoud lag. Zou ik zeggen, alsjeblieft, maak ook verloren gaan. Zou ik zeggen, alsjeblieft, maak ook verloren gaan. Maar er is geen behoud te zien, maar dat hoeft dan ook niet. Niet nu. Want God en Heilige Geest wens zijn kerk zo in en zo uit, dat ze God rechtvaardigen, de oordeel mijnen en de vonnis ondertekenen. Dat is geen benauwdheid hoor, dat is een zoete vanzelf zijn. Ja. Dit heeft Jezus gesproken. Die niet alleen van God is. En niet alleen geschonken door God is. En niet alleen zijn persoonsnaam Jezus van God heeft. Maar die God is te prijzen tot een eeuwigheid. Want God woont in Jezus. En Jezus woont in God. Ja. Wonderlijk een heiland, hè? Oh ja. En wanneer Jezus dit aan het einde van zijn driejarige omwandeling met zijn jongeren op aarde, gelukkige jongeren, dat dacht ik toch gisteren ook nog. Ik zeg, ach Heer, ach gelezen, dat had je toch ook wel graag wat nagelopen. Als zijn ze toch gelukkig geweest, elke dag mochten ze je zien en elke dag mochten ze je horen. De beste preken, de zuiverste preken, de volmaakste preken. En ze mochten een blinde zien genezen. En ze mochten een ellendige vrij zien maken. En ze mochten een arme. Ik had er best zin in gehad. Om in die tijd verleefd te maken. Nochtans is het onzin en dwaasheid van ons. Want in de diepte. Dan is de kerk daar niets bij verloren hoor. Dat hij naar zijn menselijk natuur gegaan is. Naar de rechterhand des vaders. Niet om aan zijn verhoging genoeg te hebben. Maar om zijn verhoging in zijn strijd in de kerk te openbaar. Gij zijt verwinner in den strijd en hebben gaven medegenomen om uit te delen. En David zing er nog mee ervan, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Hij neemt de zielen van zijn volk mee. Jazeker. Jazeker. Hij neemt ze precies mee zoals ze zijn. Ja. Ja. En zal het de kerk doen ervaren, hebben de gaven meegenomen om uit te delen. En dat aan wederhoren. Dit heeft Jezus gesproken aan het einde van zijn profetisch leven hier op aarde. Om dan van zijn profetische arbeid, waar hij nooit voor van de hemel had hoeven te komen. Dat had hij altijd in de hemel kunnen blijven doen. Gelijk hij dat nu ook doet. Want hij is nog profeet. He. Hij is nog profeet gisteren, vandaag en morgen. Hij blijft profeet. Dus daar lag de noodzakelijkheid. Zijn er menswording niet. Maar de noodzakelijkheid zijn er menswording. Die lag in zijn hoge priesterschap. En hij moest toch een offer hebben. Geen ram, geen schaap. Maar hij moest een offer wezen. Wat volkomen beantwoorden. Aan de eeuwige natuur des vaders. Maar ook des zoons. En des heilige geestes. Want het is één natuur. Van de vader, de zoon en de heilige geest. Maar, als middelaar, goed luister hoor, hoort dat de Heer ons licht gaf om het te zeggen. En ons alle licht gaf om het te horen en te mogen verstaan. Maar je kent toch die moorman wel? Van Handelingen 10 of 9. Die man las ook maar. Hij kon niet ophouden met lezen, ook daar zat toch iets in. Hij kon er niet mee ophouden ook. En dan weten jullie ook wel een boek waar je leest en waar je niet verstaat, dan word je moe van. Leg maar weer. Dan staat er, ik zet op een andere keer nog wel zien. Maar die moorman die las maar door. Al voelde hij er meer als dat hij zag. Hij voelde, hier wordt iemand bedoeld. Wat een zondeling is, want hij is ter slachting als een lamme, zei wie zou dat nu kunnen zeggen. Waar kan je nou een mens vinden die zich laat slachten? Waar kan je nou een mens vinden die zich laat doden? Filippus zegt, zal je zeggen. En je weet hoe dat gegaan is, maar kom. Deze gezegenden allervolmaakste Heer Jezus, biddende voor zijn kerk, omdat de vruchten van zijn gebed verheerlijk zullen worden in zijn kerk. Hij hief zijn ogen omhoog, en biddende gestalte van Christus. Hij mocht er ook met alle vrijmoedigheid zijn ogen omhoog hebben. Dan lag totale lief. En er is ook nooit één haartje verschil geweest tussen de vader en de zoon. Nooit. Nooit. Ik en de vader zijn één. Zodat we niet moeten denken dat er ooit enig verschil zijn tussen deze twee goddelijke personen. Eén God en één middelaar Gods en de mensen. Daar kunnen we het mee doen hoor. Zeker. Als dat niet waar geweest had de vader er wel meer bij gegeven. Maar hij heeft zijn zoon gegeven en hij heeft alles gegeven. Wij zijn gelukkig als we in het gebedsleven onze ogen naar beneden mag slaan. Van schande, van schaamte, van liefdeloosheid, van harteloosheid, van goddeloosheid. Gelijk die tollenaar verlaat voor een drempel hoor. Er niet over hoor. Fariseer gaat er ook. Maar in tollenaar blijft er net voor staan. Die man is geen gehoor meer waard. Die man is geen waarheid meer waard. Die man is geen bekering meer waard. Van waarheid uitschreeuwde. Oh, daar heb je de o. Uit de diepte, uit de behoefte. Daar heb je de o. Uit de smart. Daar heb je de o. Uit de ellende. Daar heb je de o. Uit de zonde. Daar heb je de o. Uit de vloek. Daar heb je de o uit de waarneming van zijn verdoemenis. Toch kort he. En jou te zeggen, ja zo'n gebed is toch eigenlijk veel te kort he. Nee. Nee, de Heere die luistert niet naar de lente. En God legt zijn oor niet bij onze mond neer. Hij legt zijn oor hier neer. Hier. Hier. Hij legt zijn oor hier neer. Hij zegt, hey, die man vraagt daarom bekering. En hij is er niet onbekeerd. Die man vraagt om vergeving van zonde. Hij weet geen eens wat zonde is. Hij voelt geen zonde. Hoe is dat? Die man vraagt of hij met God verzoend mag worden. Maar ik vind in die man niets. Niets waarin hij zijn onverzoenlijke staat in leeft. Daar heb je het. Dit volk eert mij met de lip. En het is een wonder als het anders is. En als het anders is, dan is het van een ander. Gewrocht door een ander. En tot eer van een ander. Ik geloof dat het gebedsleven van de kerk op aarde ze het meest veroordeelt en ze het meest beschuldigt. Hij hief zijn ogen naar den hemel en zei de Vader, gij zijt mijn eeuwige, mijn enige, mijn natuurlijke Vader. En ik ben uw enige en eeuwige natuurlijke Zoon. Zijnde voor u van eeuwigheid gegenereerd. In dat goddelijke wezen, waarin gij mij, o Vader, na mijn zoonschap, uw goddelijk wezen volkomen hebt medegedeeld, niet zoals ik God ben, want dan ben ik van mezelf, gelijk de Vader het is, maar zoals ik uw zoon ben, en zo ik ook de Heilige Geest, uit die fontein der eeuwige Godheid, zijn persoonsuitgang van den Vader en van den Zoon ontvangt. Genoeg. Vader. Waarin Christus dus erkent. Volkomen God voor zijn vader. De uren. De uren is gekomen, die komt eens voor u en eens voor mij om te sterven. Hoor ik jongen nou. Eens komt de uren, als we nog een ziek bed krijgen. Dat weet ik niet hoor. Want het is vandaag bij de schering een inslag. Rood en dood. Bij de schering een inslag. Het is bijna een bijzonder oordeel te noemen. En dat van alle leeftijden. Zelfs in de kracht van de leven. Wij hebben niets in handen. Wij denken wel dat we wat in handen. Maar we hebben niets en we zijn niets. En dat moet eigenlijk elke dag weer geleerd worden. En dan maar weer overgeleerd worden. En dan blijft een leerschool. Laat ik u enkel maar wijzen. Op de 39e psalm. Daar vraagt David in dat vijfde vers. Heere, maak mij mijn einde bekend. Wat is het nou voor een vraag? Wat is het nou voor een vraag daar? Hoe kan je dat nou nog vragen? Maak mij mijn einde bekend. Je vader is toch ook gestorven? Je moeder toch ook? Je hebt er van je familie ook gestorven? En elke dag krijg je toch rouwberichten uit je koninkrijk. Van waar zeg u dan nu, Heere, maak mij mijn einde bekend. Je einde komt, zowel als van mijn anderen. Maar David wilde zeggen, Heere, de wereld kan sterven, maar ik sterf niet. De familie kan sterven, maar ik sterf niet. Elk mens kan sterven, maar ik niet. En dat moest nou David vragen. De mannen God zat. En we zeggen, Heer, laat me toch eens verstaan hoe afhankelijk ik ben. Maak me nou aanhankelijk. En leer mij mijn dagen tellen. Opdat ik een wijsheid te bekomen. Och, als een mens het besefte. Dan werd je leven duur hoor. Dan werd de tijd ook duur. En dan werd de Bijbel ook duur. En dan werd de kerkgang ook duur. Dan dacht ik, laat me nog maar gaan hoor. Laat me nog maar gaan. Ik kan vandaag het laatst voor wezen. Laat me nog maar gaan. En laat me de Bijbel nog maar lezen. Kijk, als God een mens gaat bekeren, dan wordt alles het lesste. Dan wordt alles het lesste. Dan zei hij, straks sterf ik. En dan erf ik de hel. O God, bekeer me nog. Terwijl ik nog ben. De uren, zegt Christus, is gekomen van mijn geboorte, vermeld in de schriften, toen werd hij gelegd in een beestenkribben en bekleed met de schamelendste doeken, maar het werd nog minder, want Maria legde hem neder. En in die 33-jarige profetische bediening is die allemaal gezakt, allemaal gezonken in verachting, in hoon, in spot, in smaad. Is die allemaal doorgezakt, totdat hij tenslotte geen twee voeten grond meer onder hem had, maar aan een dwarsbalk gespijkerd werd. Dat was het einde voor van die gezegende God en Christus, die hem zelf dood geliefd heeft. Voor mensen die geen gereintje liefde hebben. Geen gereintje liefde hebben. Omdat alle roem uitgesloten. En de roem alleen zij des vaders, des zoons en des heiligen geest. Is dat nog in lieve evangelie? Zeggen ja, maar je kan er zo weinig aan doen. Hè? Wat wou je dan nog doen? Ja. Wat wou je nou nog doen? Zij was zeker. In de staat der rechtheid, daar konden we alles doen. Alles. Want God schiep onze liefde. Hij schiep onze licht. Hij schiep onze leven. Hij schiep ons met de hemel in ons hart. Hij schiep ons in zijn gemeenschap. Hij schiet ons in de gezelschap van de goddelijke drie ene. Onze afkomst was goed hoor. Onze afkomst was rein en was recht. En we zagen dagelijks met een innerlijk geloofsoog de blijdschap van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest in zijn maat. Ja. Zeggende, Vader, de ure is gekomen van mijn sterven. De ure is gekomen van mijn betaling. De ure is gekomen van mijn voldoening. De ure is gekomen van... Ik geloof je wel dat ik er een beetje mee bezet ben. Om het te zeggen. Het is zo ondoorgrondelijk, aanbiddelijk naar het eeuwig welbehagen Gods. Om liever zijn zoon naar de hel te zien als ons. Om liever zijn zoon te doden dan ons. Om liever zijn zoon als borg in onze plaats te benoemen dan ons. Hier hebben we de eeuwigheid nodig. Een nodige eeuwigheid. Om hem daar eeuwig in te lopen en te brengen. De uren is gekomen, Vader, waarvan u vanaf weet en ik ook. Waar wij samen vanaf weten, wat wij samen vastgelegd hebben, wat wij samen besproken hebben, wat wij samen behandeld hebben, Vader. In de diepte van de eeuwigheid in de raad des vredes. Daar zijn we immers overeengekomen dat degene die gij verkoren om voor eeuwig God te bezitten, dat is toch een verkiezing. Dat is toch een verkiezing. Om voor eeuwig weg te zinken in de goddelijke gemeenschap. Vaar, de uren is gekomen. Dat gij diegene die gij verkoren hebt en in de raad des vredes openbaar als gevallen zondaar, als kinderen des torens en des duivels. Een uitverkoren mens is niet beter dan een verworpeling. Een uitverkoren mens heeft geen ander hart dan een verworpeling. Een uitverkoren mens heeft net zoveel lust in de zonde. Jacob had net zoveel lust in de zonde als Esau. En David net zoveel lust in de zonde als Saul. Daar zit het niet. Daar zit het niet, daar zit het niet. Maar het is die vrije predestinatieleer. Dat dan vaart. Jacob heb willen lief. Van de week was ik nog een ogenblik bij onze oude broeder Agenbrug. Ja. Dat mocht nog gaan. We waren nog blij met elkaar. Ook een wonder vandaag. We waren nog blij met elkaar. Ja. Toen we weggingen, toen stond hij voor het raam. En allemaal zwaaien. Dat de broederlijke liefde blijft. Maar wat zei die man? We worden zalig zijn. Omdat God het wil. En die wil is goed hoor. En dan hang ik er gelijk dit aan. En dan moet ik ook weer opschieten wat mijn tijd betreft. Dat de wille God. Is de aanvoerder van al de deugden God. De wille God is de uitvoerder van de raad God. De wille God is de uitvoerder van het goddelijke bestek. Waarvan de dichter zingt. Ik weet hoe vastgebouwd van uw gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. De uren is gekomen over. Dat ik u niet meer aan zou kunnen roepen als vader. Niet omdat er enige haat die scheiding legt tussen het vaderschap en het zoonschap. Maar er zal toch een ogenblik voordoen, vader, dat niemand zou kunnen zeggen, vader. Terwijl je dan nogthans mijn eeuwige natuurlijke vader zijt en blijft. Al word ik met een eeuwige verlating verlaten, bent u toch mijn God. En zijt u toch mijn vader. Na mijn zoonschap zijnde dat en blijft dat ook wanneer ik de geest geef. Want dan is het weer vader in uw handen. Beveel ik mijn geest. Wij denken dikwijls zo makkelijk over het zalig worden geliefden. Dat heeft niemand uit kunnen vinden dan God zelf. God zelf heeft dat uitgevonden. Mijn uren is gekomen. En dat spreekt hij dan voor met zulke zoete gewilligheid. Met zulke zoete bereidwilligheid. Het is dat hij zegt, vader, ik heb het sterven op me genomen. Ik wil sterven. Ik heb de dood gemijd in de raad des vredes. Ik mijn nog de dood. Ik heb uw toren gemijd, vader, en ik lief ze nog. En ik heb de schuld van al mijn volk gemeend. En ik meen ze nog als leugen in de toerekening. Omdat de waarheid vervuld wordt van Jesaja 52. En zijn gelaat was verdorven meer dan van iemand. Hij had een mismaakt gelaat. En in het diep zag, moest hij, is dat nog een mens? Hij is murw geslagen. Murw geslagen is een bos. Murw geslagen is zijn rug. En die doornen kroon. Die maakt hem honderden wonden. En dat zoete hoofd. Jezus Christus. Je moet niet zo licht over de zonde denken. Nee. Nee, geliefden. Want het is waar. Het is een groot wonder dat een mens bekeerd wordt. Maar het is een schande hoor. Het is onze eigen schande dat we bekeerd moeten worden. Want God heeft geen onbekeerde mensen geschapen. God heeft bekeerde mensen geschapen. Wat we bekeerd zijn. Naar God gekeerd. Niemand anders zien dan God alleen. Dat is het deel van de verloste kerk in de hemel. Ja. Mijn uur. De uren is gekomen. Hij ontwijkt niet. Oh. Ik durf haast niet te zeggen. Maar. Het is zo onbegrijpelijk. En het is zo wonderlijk. Dat Christus innerlijk. Voor eeuwig verblijd is. En verheugd. Dat zijn uren daar is. Want hij heeft ook. Even goed luisteren hoor. Hij heeft ook ruim 33 jaar tegen openstaande schuld gezien die hij betalen moest en niet betaald was. Hij heeft ook ruim 33 jaar tegen openstaand recht gezien wat nog niet verheerlijkt was. Hij heeft ook 33 jaar de zonde van zijn kerk gedragen zonder dat ze verzoend waren. Hier schreeuwt God tot een verzoening om God. Hier schreeuwt God. Om verheerlijk te worden door God. De uren is gekomen. Dit nu de pit van het evangelie. Zwaar. Mag ik dat nog eens zeggen? Dit is het merg van het evangelie. Merg. Je weet toch wat merg is, hè? Een kracht dat daarin gemonden. Verheerlijk uw zoon. Waarin? We hebben toch gezegd dat hij de zoon is en de zoon blijft. En hier vraagt hij. in onderwerping. Want, zoals zijn God is, is hij van hemzelf. En zoals zij de zoon is, is hij van mijn vader. Maar zoals zij middelaar is, is hij minder dan de vader. En zoals die mens is, is hij minder dan God, waarvan hij zelf zegt. Mijn vader is meerder dan ik. Dus hoe bidt de middelaar? Hier bidt de eeuwige zoon Gods. In de plaatsen voor zijn kerk. Verheerlijk uw zoon. Maar waardoor dan? Ten eerste. Door goddelijke ondersteuning. In al zijn lijden. In al zijn sterven. In alle smart en hoon. Heeft zijn Godheid, die zowel des vaders en Christus heeft, van zijn eigen Godheid geen gebruik willen maken. Maar altijd van de Godheid van de vader. Opdat hij in waarheid onderworpen zal zijn aan den vader. Zoals hij middelaar is. Dan heeft de vader hem verkoopt. Verheerlijk uw zonen waardoor. Ten eerste zeiden we. Door een dadelijk ondersteuning. In zijn lijden. Want hij was mens. Hij was mens. Gelijk als wij dat zijn. Hij wist ook wat pijn was. Hij wist ook wat smart was. Hij wist ook wat leed was. Want hij is in alle dingen verzocht geweest. Toch uitgenomen de zonden. Daarom weet ik niet. Welke smart dat de kerk kan hebben waar Christus niet van af weet. Welke ellende dat de kerk beleven kan die Christus niet afgelicht heeft. Dat weet ik niet. Hij is in alles verzocht. Toch uitgenomen de zon. Maar hoe heeft de vader den zonen verheerlijk? Want kruis gaat toch maar door. Ja. Ja hoor. En de veroordeling gaat toch maar door. En Judas verraadt hem toch maar. En hij wordt toch maar voor het Joodse Sanhedrin. Ten dode, waar is nou de verlossing? Waar is nou de ondersteuning? Waar is nou de verheerlijking? Heel eenvoudig. Christus vraagde hier niet om verlost van het kruis. Hij vraagt niet om verlost te worden van de toren God. Hij vraagt niet om verlost te worden van de schuld zijn volk. Hij vraagt niet om verlost te worden van de eeuwige toren Gods. Hier hebben je lam, zondeloos, maar niet strafloos. Hier hebben je borst, schuldloos en niet anders dan schuld. Omdat hij de schuld draagt van een ander, de schuld draagt van zijn kerk. Vader, verheerlijk uw zonen. Straks trekt de vaat. Die moordenaar er aan in de wasbalk opent de vader. Die man zijn ogen. En trekt hem aan. Niemand kan tot mij komen. Toen zei de vader. Die meisjes, hij trekt die moordenaar naar die middelaar. En als die middelaar ontdekt wat in die moordenaar. Dan krijgt Christus die moordenaar als een gifte van mijn vader. Om hem zalig te maken, vrij te maken en rechtvaardig te maken in zijn bloed. Verheerlijk uw zoon. O vader, daar gaat de zon onder op de middag. Waar die heel geen tijd was aan de zonsgelips, daar zou kunnen zijn. De natuurkunde, dat kon niet dat. Maar man, wij leven van een God die alleen dingen doet die niet kunnen. We worden alleen maar zalig van een God van dingen die onmogelijk zijn. We worden alleen maar zalig gemaakt door een God die ons van onze rampzaligheid rechtvaardig voor eeuwen verlost. Verheerlijk uw zoon, straks beeft de aarde. Dan gaan de graven open. Dan bewijst de vader dat zijn zoon daaraan. Dan bewijst de vader dat zijn zoon daar aan het kruis hangt. Dan bewijst de vader dat dat zijn lieveling is. Wanneer die uitroept. Eloi, Eloi. En wat er verder volgt. verheerlijk uw zoon. Gelijkerwijs uw zoon u verheerlijkt heeft. En dat stukje aan de Heeren het geeft. Met dat tweede vers voor vanavond. Mocht God de zonde bitter maken. Ik ontmoette van de week nog een vrouw. Ja, van 83 jaar. In het Veenendaalse inrichting. Weet u mij. Toen zei ik, ja, mensen mogen de zonde maar bitter worden. Zei ik, ja, mogen ze dan maar eens proeven. Zei ik, vraag menigmaal, heren, maak mijn zonde toch bitter. Breng mijn zonde toch eens thuis. Zei ik, zit zoveel hier zonder zonde. En hij ook geen genade. En op Christendam kwam ik er bij een vrouw. Dat mens schreeuwde, ik zei, wat scheelt er toch aan? Zei ik, schreeuw of mijn schuld is van boven naar beneden maar. Van boven naar beneden. Of dat er eens een tijd mag komen als ze op Golgotha komt. En als ze van daar is betaald. En het bewijs in mijn zielen geopenbaard mag worden. Voor ditmaal genoeg. De Heer zegen is een woord in uw en mij. Amen. Ach, uw woord zou zo zoet niet zijn. Als gij de inhoud van uw woord niet was. Uw woord zou niet zielsvernederend zijn. Als het niet door de Heilige Geest geopend en toegepast. Want we zijn zo hard. Oh, we zijn zo hard, lieve koning. We zijn zo hard. Maar niet te hard. Om door liefde verbrijzeld te worden. Niet te hard. Om door de hamer uw woord is verpletterd van het onze. Omdat alleen het uwe blijven. U zijt, o Vader, naar waarde nooit te danken. Nooit, nooit. Uw enige natuurlijke zoon hebt willen doen om vreemden tot zonen te maken. U zei dood naar waarde nooit volprezen. Zoete Heer Jezus. Dat uw lieve de hel mij. Als dat uw volk wegzonk in de hel. Dat uw lieve de toren Gods omhelderde. Als dat uw volk in de toren Gods voor eeuwig verteerde. Wonderlijk. Wonderlijk. Wonderlijk. En u zijt ook, naar waarde nooit te prijzen, zoet een heilige geest, noordenwind en zuidenwind, die in de moordspelonken van het minderwaardige hart des zondaars, een tempelbad van geestelijk fundament en van geestelijke steen. Opdat dat gebouw verrijzen door genade tot verheerlijking van den God Abergena. Och, leer het op, och, leer het op. Die er nog niets van geleerd hebt, mogen u het leren. Die er niets van geleerd hebt, mogen dorst ontvangen. Om ook hier nog eens het water des levens uit putten ten leven. Amen. 72 vers 7. Noodruftige zal hij verschonen aan armen uit genade. Zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen aan. Als hun geweld en licht bestrijden. Dan gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden. Zijn dierbaar in zijn oog. Dat is het zevende van 72.